نام نکلوانے کی خاطر کسی کی تعظیم بجا لانا، اس کو نمایاں جگہ پر بٹھانا، اس کا کام کاج کر دینا، اس کے ساتھ متوازعانہ گفتگو کرنا بھی رشوت میں داخل ہے؟ جی نہیں، ان معاملات کو خوشامد کہتے ہیں۔ رشوت صرف مال کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔